قرآن محترم عیدن کو تشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 58 نمبر 63 شبہ مقام رستم محلہ اجیباد جامع مسجد کی 27/8/2009 کے شعر تدید ملاوی دو پتہ ستائی اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پیازان از دی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 میون علیم اللہ اور پود پارس واللہ سمیون علیم اللہ ہر س اور پود پارس الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ. آیت کی وضاحت دے خبر کی چھے اے پیغمبر اللہ اس ددی تو بقبل کا صدقات تیلا. ابو ہریرہ روی حضرت فرمائے قسم دے پا غزات چراغ قبضہ کے دما روح رے چکم بندہ د پا کے حلال کمائے نہ خیرات کی نو اللہ غ ضرور قبلے او اللہ دا اسمان پر طرف اغل عروج ور گئی خا. او حدیث کے راضی کے دیوی چواری برابر ام صدقو کی نو اللہ رب العزت قبلے اخلاص تب زمان استاگوج. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ آیا دی نپوئے گے چیکن اللہ قبل توبہ عن عبادی دو بندگان اخبلنا ویا خود صدقات قبل زکاتنا وان اللہ هو التواب الرحیم یقین اللہ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے دے. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولو دمکی ورکی اور ترغیب دے اعمال صالحتا دامال ناغ اعمال مراد دکم چھے نبی علیہ السلام جن کے خلق و تکول. مطلب دا تاسو عمل کے پیغمبر مومنان بس تاسو عمل تگوری نو اغا شان پیسہ لب دربانی کئی دانو چی جی غیر قبر نوی نی خواہ ودے وسر چھتے ویدی زان نا خبری کے. وقل اعملوا فسير الله عملكم ويا عمل كوا خام خابني الله استاس عمل ورسوله وحكي جي رسول الله غتا دوہی بزریا سورہ حاقہ اتلسم آئے تو بس الحاقہ تم الحاقہ ماتا نمبر نہ دے یار کہو کم یاد ہے سورت حاقہ یو کم ہو یاد ہے دا سورت حاقہ 18 نمبر آیت اتلسم یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیا پدغرس پیش بکری شتاسو پیش بکری شتاسو نپٹی گستاسو نائس پٹے دن کے لا تخفى منکم نشی پٹے دیکھا. نقل اعملوا فسير الله عملكم کستا سو پٹ عملی اللہ ہی نہیں خواہ. سورة طارق سورة طارق سیم نمبر دے 86 ہو گو رہے سورة طارق 86 دیرشم سپارا سورت طارق او دا سورت طارق آیت نمبر 9 یوم تبل سرائر پاغر ظاہر بکری شرازنا سرائر دلت ہوئی فسیر اللہ عملکم نو یوم تبل سرائر اللہ قیامت کے بہکارے کی خا و رسول ہوں رسول اللہ سرا والمومنون او مومنان بعد النبی پس نبینا وستردون الى عالم الغیب زردے و بگر زولی شیطان سو اللہ تاج پو دے پپٹ وشاد و پخکارا. نو تسنگ وای چیرا مونگ دا پیر صاحب نا سطر ذکر نگو چی زمونگ پتا و خکارا دا تا یکی یو دیخا. فیو نبیو کم بی ما کن تم تاملون خبر بدر کی تاسو لا پایا ملونو چی تاسو کوای. 105 آیت تے یو لسم پارا توبہ 105 آیت. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ مِنْ لِأَمْرِ اللَّهِ. دری کسان صحابہ چی جہاد لنو تلی کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہ مجمعین. ددی توبہ اللہ قبول کرے وا لکہ مخی حوصلہ تلس کے براش. وآخرون مرجعون لأمر اللہ نور کسان رستو کریشوی دی پیسلے دا اللہ تا. اما یعذبهم یا با اللہ عذاب ورکی دیلا، و اما یتوبو علیم یا با توفیق دا توبی ورکی دیلا. واللہ علیم حکیم اللہ پود حکمت نوالا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین. اللہ فرمائے بعض د منافقان ناغ دی چھ جوڑ کرے دے جماعت. والذین کے وہ عاطف دے عطف علامہ سبق کتاب السنہ دا امام مروزی رحمت اللہ علیہ لی کی جماعت کے بے درد چی کی گی نو پور سوزے دے غورے دکھا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا. بعض د منافقان ناغ دی چی جوڑ کرے دے جماعت دا ضرر ورکولو دا بارا، و کفرن دا وجہ دا کفرنا، و تفریقن بین المومنین دا پارا دا جدا کولو پا ما بین دا مومنانو کے، و ارساد لمن حارب اللہ مورچہ دا پارا دا چاچ خلاف کرنے دا اللہ. لکا ابو عامر الراہب سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاسق. عامر یو راہب، عامر الراہب نبی علیہ السلام اگر تو فاسق ویلو گا. کتاب التسہیل ذکر کری دویم جو اس کے سلو رتیا کی. وَإِرْسَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلَهُ مورچہ دا پار دا چاچ خلاف کرے دا اللہ و دا غد رسول مخیر دینا. وَلَا اَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى خام خادی قسمنا کہ جی منگ ارادہ نہ رکھ پدے مگر دنے کے پدے. آیت کریمہ کے دا مسجد ضرار سو صفتوں نے بیان کرو. یودا چی جمعہ جوڑ کے دا مسلمانانو مقابلہ کے دیر پارا چی پا اغی جماعت کے دا کفر دا شرک بیان نشم کولے او دے کے بے کوم. یو دیتا مسجد زرار وئی. دویم چستا دا نیتی چی دا مسلمانان پا خپلو کی جدا کم، ایر زان لتی خپل ڈل جوڑا کم خوا. نو دیتا مسجد زرار وئی. بل دی دا مطلبی چی دا دی زینب ڈز کم پا حق پرستو. ڈز سمانا خلاف بے کم خوا. دا دا مسجد زرار نخوا. مسجد زرار دیتا نو چی یو دو درے یار دادریم تو ساجتو دے دویم تو ساجتو دے تم اجرے زرار نہ ہوئی اوپی جنا. اللہ فرمائے ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنا خام خادی قسم نہ کہے چ مون ارادہ نہ کرے مدے سرا مگر دنے کے. والله یشهد انهم لکاذبون اللہ خبر ور کہے چ بے شک دی درو جن دی. لا تقم فيه ابدا آیت شامل دے مسجد نبوی تا حکم عام دے. لا تقم فيه ابدا مودرے گا تو پدی جماعت کی اچرے د مانز د پارا. مسجد زرار لمسجد اس سے سال تقوام خام خاغ جماعت چی بنیاد کے خود لشو دے پہ اخلاص دا عقیدے دا توحید من اول یوم داول روزنا احق ان تقوم فیہ لائق دے دا دے چت پکے ادرے گے گورا دا مانز زیم در تو خوچے من دا معاہدین جماعت کے کوا خا تو چت بریلیان پسے ادرے گے خا کل ویر دا من زما ہو شکو نہ شکا اللہ فرمائے احق ان تقوم فی خلائق تے دلی چت پکے ادرے گے فی ہے رے جالنا ان تقوم فی ہے رے جالنا دا ہندو پاک بادشاہ ناصر الدین محمود دنن نو سو کال اڑان دے تیر شوے دے یورت دا دا قرآن کریم سے لکل کولو نسخے لکلا سورت توبہ کے دے آیت کے لگیا انو دا فی ہے و فی ہے ادو زلولی کو چھوی لکو نیو سرے و سر ناستے اگو تو جیدہ لفظ دا فی ہے خطا دو زلولی کلنے ناصر الدین پینسن راواغستو دا آغیو زل پی ہے نی دا سکر خطا اکڑا او پینسن کے ہو دا کچا کر خیتے تا اکڑا چی آغا سڑے آغا ملما لاد نو دے او لگی دا آغا کر خی پر بڑ بیار وانا کڑا یو مساحب تین تپوس کی مرگرے ویدا ولی نو ناصر الدین محمود و تاوی ویدا لپس ٹکو ما ٹک لکلے خواغا پو انشو خواغا تا ما دانوی چی تن پوئے گی پا قرآن دا کاغس کر خروانا والا سانی خوچ کم کر خپزل راخ کلی شی دا غیر وانوال دیر گران کار دیں نو کم آغا تو چی لرش منا دا قرآن ننے خبر و تلاوی چی تا پی حدو زلی کلی دیں نو آغا پڑو با کر خراخ کلی شی ہوا نو ما دا دین کر خطاو کر چی دا بیا مروانی گی خوک آغا لامی پڑو کر خراخ کلا دا بیا نروانی گی درس میں کہو دا سکول یا لگتا میں سویم کی سبق وے وی جی وم کے میں دا مسئلہ دا ما چوکڑا دا ستاسو کتاب کم یو کے دا وہی ما تا پتہ نشتا میں تاویلے نا دینا دا پینزم کلاس پختو دا غید وکم اتیا کم دا واقعہ ذکر کرے دا مونگ بتا سو تا انشاءاللہ ستاسو دا سکول کتابونو کم خیو لا تقم فی ابدا اللہ فرمائے لمسجدن اس سال تقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ فیہ رجال گر دی آیت کے موحدین تا رجال وے جماعت بجوڑے رجال رجال رالل الحمدللہ د جماعت شاعت توحید و سنا اور منڈے کڑے اخپل کارون اڑوان دے رستو کڑل مرکز دا پنجپیر آگے آبادے کے سوا غستا چا مالی او چا بدنی اللہ رے ٹول لاجر ورکی دے تو وہی رجال فی ہے رجالونا پدے کے ناری ندی پدے کی سڑی رے دلیلو پدے خبر آچل مشرکون لیسا دے رجال مشرک سڑے نر نہیں خواہ بزدے لئی کتوائی چی دات تا کم زینوائی چی مشرک نر نہیں قرآن ویلی چی سنلقی فی قلوب اللذین کفر روب بما اشرکو باللہ زرد یر بوا چوم د مشرکان اڑکے د دی د شرک د وجنا دی و یری گی ار وقت خا انر سڑے نہ یری گی یو حبو نا ایت توہرو خو خیو دا چ پاکوالے د پاکوالے د زان خپل یو حبو نا ایت توہرو خو خوی پاکوالے د زان د خپل زان ابو داؤد شریف اول جل 18 کے حدیث نمبر 44 کانو یستنجون بالماء فنزلت فی مازل آیا دیب پو بو استنجاگانے کولے دا آیت نازل شو واللہ یحب المطہرین اللہ منکی ددا سے پاکانو سرام افمن اسس بنیانا ولا تقوی من اللہ ابنا او من اسس بنیانا افمن اسس بنیانا منسو ابنا او من اسس بنیانا آیا پس غسوک چی خیر بنیاد دا باد اخپل علا تقوا پیر دا اللہ من اللہ پیر سر دا اللہ نا وردوان او پر ازاد آغا خیر غرد امن اسس بنیانا کنا غسوک چی خیر بنیاد دا باد آباد علا شفا جرف انہار احسن الکلام مانا گئی پگاڑا د ڈٹ کمر چ غرضی گے گرنے والی دیوار کا کنارا اعلی شفا جرف انہار گرنے والی دیوار کا کنارا پگاڑا د ڈٹ کمر چ غرضی گے فنار بے فنار جہنم اے علی الشرک و نفاق فنہار بے پس غرضی گی سر ددنا فینار جہنم پورد جہنم کے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق دنے کے نور کی قوم نہ ظالمانو تھا لا یزالو بنیانہم لا یزالو بنیانہم الذی بنوا ریبتن ابن عباس رضی اللہ عنہ منافقانو کل مسجد جرار چھ جوڑ کو مسجد زرار نو ڈیر زیاد خوشحال شول لیکن کل چ اللہ نبی تو وحی اکڑ چ دغه جمعہ تو غرزوے نو ددی کفر و منافقت بیا خپڑا گش ام دغه مسجد زرار ددی پزڑنو کے د شک سبب جوڑ ش اللہ فرمائے لا یزالو بنیانہم الذی بنوا ریبتن فی قلوبہم ہمیشہ بوی آبادے ددی اغا چی دی جوڑا کڑی را سبب دا غصے پزرنو ددی کے الا ان تقطع قلوبهم تر اغا وقتا چی ٹکڑی ٹکڑی شی زرن ددی حضرت حسان رضی اللہ عنہ ویلو خلقت فلم اترک لنفس کرے بطن وليس وراء اللائل للمرء مذهب ان تقطع قلوبهم والعليم حكيم الله بود حكمتن والا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بيعت العقبه وتوي دا پاغه کال باندي دا ايت نازل شو بيعت عقبه يقينا الله غشتري د مؤمنان نا نفس نداغي واموالهم مالون داغی بے ان لهم الجنہ فبدل ددی کی دیلر جنت تے یقاتلون فی سبیل اللہ دا بیان دان فسہم یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ بگئی پلار دخدے کے فیقتلون ویقتلون وجنی بکافران وجلکی کی بدی تک جنگ کے گوڑے نشیوے شلے ہو یا بتو وجنی کافر یا بتاؤ وجنی وعدنا لے حقا فی التورات والانجیل وعدد اللہ دا رشتی ندا ذکر دا تورات و انجیل والقرآن و قرآن کے ومن اوفا بعدی من اللہ سوگ زیاد پورا کون کے دے اللہ وسپل درد اللہ نا فاستبشرو ببیکم اللذی بایاتم بے خوشحال شے پخر سول اخپلو چھ سودا کرے تاسو اللہ سر پاغے وذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لو ادا لو یہ کامیابی اس ور پسی آیت کے داغ مومنان لسی پتنا چیغیخ پل زان دا اللہ سر خرچ کرے التائبون العابدون الحامدون التائبون چرا اگرزی انسان دنا فرمانے دا اللہ نتاعتا العابدون چی تابداری کی داغ خلقو چی آغی قصد و ارادہ کری دا اللہ دا حکم دا منلو الحامدون چی رازیوی پا قضا دا اللہ دا طرفنا او دا اللہ نعمتون داغ پا اتباع خرچ کی السائحون روج داری دا اللہ دا رضا دا بارا الراکعون الساجدون دا پینز وقت پر از مانز پابندی الامرون بالمعروف والنهون عن المنکر خلق بتوید سنت ترا بلی د شرک بدعت نه منع کئ والحافظون لحدود الله پاوامر او عمل کئ د نوایو نزان ساتي او پینزم صفت السائحون سمان طالب د قرانی چرتا جن قرآن درسی دے پائے پسی گرزی خا اتائبون العابدون الحامدون دا خلق توبہ کون کی دی اللہ تا بندگی کون کی دی داغا الحامدون استائن کون کی دی داغا السائحون گرزیدون کی دی دا پار دا جیاد الراکعون رکو کون کی دی الساجدون سجدہ کون کی دی الامرون بالمعروف حکم کون کی دی پنیک ہے والناہون عن المنکر من کون کی دی دا شرک بدتنا والحافظون لحدود اللہ ساتن کون کی دی دا پلو دا اللہ وبشر المومنین زیر ورک ایمان والا ہوتا ما کان للنبی والذین آمنو ما کان للنبی والذین آمنو فرمائی دا مشرکان سر جہاد کو ہے کدی پدی شرک مڑشول نبیا والا استغفار مغوالے خان تے پجنا ادھر دے اللہ مغفر لحینا و میتنا نا نا نا ما کان للنبی ندی جائز پیغمبر لرا والذین آمنوا آکسان لرچ مومنان دی ان یستغفروا للمشرکین چی بخن غواری مشرکانو دبارا نبغواری ولو کانو لی قربا اگر کبیخ پلوان دی من بعد ما تبین لهم پس دائن چخکار شوید دیتا انو مصحاب الجہیم یقیناً دی جہنمیان دی وما کان استغفار ابراہیم الابیم پا آیت کے دفع دا وہم او دا سوال جواب سوال داری جکل اللہ پیغمبر دا مومنان منکرل دا مشرکانو پا حق کے دا بخن غختلونا نو ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار ازر دا پارا ولی دعا غختلا لکا سور شعرا شپگتیا جواب شو چې ابراہیم علیہ السلام دعا صرف دا وعده په بناوا چې دا رخصتې په وخت کې پلار سره وعده کړي و یو دویم جواب دارې چې په جون کې ولا دعا غوښتي شي مشرک لا چې خدای پاک دې توحید طرف ته د مراجعه او کې الله دې طرف ته راولي ښا وما کان استغفار ابراہیم علیہ به نو بخنه غوښتي ابراہیم خپل پلار لا اللہ ان موعدت وعدہ ایہو مگر دو جد وعدینا چکڑ وعدہ غسرا فلما تبین لہو کلچ خخکار شو ابراہیم تا انہو عدو للہ چدا پلار دما دشمن دے دخدے تبرع منہو جدا شدا غنخ مشرک پلارو ابراہیم تی جدا ش ان ابراہیم لاواؤن حلیم یقین ابراہیم دیر نرم زڑے صبرناک ترسناک و صبرناک اواہ ترسناک ترس پکے ڈیرو وما کان اللہ لیدل قوم بعد زداؤں فرمائی اللہ دا منکرانو پدل تر اغی پورے مہر نہ لگئی تر سوچی و تلار دے رایت کلاو کڑی نہیں حق باطلی و تجدہ کڑی نہیں وما کان اللہ لیدل قوم بعد زداؤں نرے قانون دا اللہ چھ گمراہ کے گناہنگار کی او قوم لرا پس دائنا چھ دیتا ہدایت کڑی بعد از حدا ہم حتی آئیو بیین لہم ما یتقون ترغی چھ بیان کی دیتا غا مسئلے چھ زان بچ کئی داغینا ان اللہ بکل شئین علیم یقین اللہ پارشی پوہ دے ان اللہ له ملک السماوات والارض آیت کے دعوت توحید نفی شرک پہ تصرف یقینا اللہ خاص اغلد بادشاہی براوکتا یحی و یمیت جندی کول ملک کول کئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشت تاسل ربید اللہ نا سوک دوسن مددگار لقد تاب اللہ علی النبی دے آیت کے خصوصی نعمت ذکر گئی پا نبی علیہ السلام و داغ پا ملگرو دلتے دا توبے نمرات خصوصی مہربانی دا اللہ اللہ فرمائے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار یقیناً مہربانی کرے دا اللہ پاسان چارا وستو پا پیغمبر پا مہاجرینو پا نسواراو اللذین اتبعوہو پا آغا کسانو چی تابداری اکڑی دا پیغمبر فی ساعت الاسرا پا حالت تنگ سیا کے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم پس دائنا چی نزدیوا چی کاغ شوی زرنا دیا وی ڈل دینا سمتا والیم بیک لکوال راو صلی اللہ پدی انہو بہم روف الرحیم یقینن اللہ پدی شفقت کا ان کے رحم کا ان کے دیں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا رستشوی بلا عذر بلا نفاق بلا قصد مخالفت رستشوی خو بے عذرا رستشوی خو بغیر دا منافقتنا رستشوی خو بغیر دا قصد مخالفتنا کعب بن مالک ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیع او دا دی آیت رب تو شو دا 106 رمخ کی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا تو بے قبول کرا دائے دریو کسانو چی رستو کریشو وما میں ندائی حتی ازا دعا قتل ایمولار تراغ پورے چی کل تنگشو پدیز مکا بیمار حبت سردار توالی ودعا قتل ایم انفسو تنگشو پدی باندی سرون لدی وزنو یقینو کدی اللہ ملجا من اللہ اللہ علیہ نشتر زید پناہ مگر دا اللہ نشتر زید پنا دا اللہ دا عذابنا الا الیہ مگر اللہ تا ثم تاب علیہم لیتوبو بیا توفیق دا توبے ورک دیلا اللہ دا پار دا ریچ توبہ اخ کی ان اللہ هو التواب الرحیم یقینن اللہ آغد توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین یا ایو اللذین پدی آیت کے فرمائی زان کے صداقت پیدا کی چاہے خطاب دے اہلی کتاب تا چیمان روڑے چاہے خطاب دے اگا عام مومنان تا او دا تقوی فرمائی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یرکو اید اللہ نا وکونو ما صادقین کونو مع الذین خرجو مع النبی لا مع المنافق شیغ چا سر ملگری چی وطلی دی اللہ دا نبی سر یا شیغ ملگری دا عائشی او دا صدیق اکبر دین دے اللہ رضاش وکونو مع صادقین شیغ ملگری دا رشتی نو خلکو ما کان لیا للمدینة ومن حولهم من العرب زورن د پار دا چا چاغیر استو کیدون کیو دے جہاد نام فرمائے ما کان لیا للمدینة ان دی مناسب مدینے والا ولرا ومن حولهم ما چا لرا چے دی چا پیر دی من العرب د بانڈ چانو نا ای تخلف عن رسول اللہ چے رستو پادشی دا اللہ دے نبی نا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه نری غره کی خپل زانو نه د زان داغه د زان نه لا يرغبوا عن الرسول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا يرغبوا بانفسهم عن نفسه نری غره کی خپل زانو نه داغه د زان نه ذالک بانهم لا يصيبهم ظمأ عطش زمعن عطش تندا نسبن تعب ستڑے والے مخمستن جوع لگا ذالک بانہم لا یصیبہم زمعن داو کم پدے وجرے چے نرسیدی تندا ولا نسبن نستڑے والے ولا مخمستن لگا فی سبیل اللہ پلار دخلیک ولا یتعون موتن نگر دیدی پیولارے یغید الکفار چه غسکی کافرانو لرا ولا ینالون من عدو نیلا نحاصل عدید دشمن نسشے الا کتب لهم به عمل صالح مگر لکلی کی گی دیلا پا بدل داغ عمل نیک ان اللہ لا یضیعو بیشک اللہ نبرباد اجر المحسنین بدل دموحدینو ولا ینفقون نفقتا صغیرتا دے آیت کے توضیح تشریح دما قبل ددی انفاق پی سبیل اللہ ہم برباد نزی لکا عثمان بن عفان عبد الرحمن ابن عوف پل مالونا روڑل او دا اللہ پلار کے ورکڑل خواب فرمائے ولا ينفقون نفقتا صغيرة ولا كبيرة نہ خرچ گئی دی سا خرچ لگو نہ ڈیر ولا یقطعون وادیا او نہ سفر کئی دی پیو میدان الا کتب لہم مگر لکھ لکھی گی دی لرا لیزیوم اللہ احسن ما کانو یعملون دا پار دا دے چی بدلب اور کی دی لرا اللہ خیست دا غی عملونو چی دی اے کئی وما کان المؤمنون لینفروا کافا آیت کے دا جملے موترزے پا شکل مسئلے دا توحید و جہاد طرف تا ترغیب دے دا غی تعلیم دے فرمائی مسلمانانو کے او جماعت دا سے خامخا پکار دیں چید نبی علیہ السلام مجلس ترازی او ددن مسئلے دا توحید طریقہ دا جہاد دا کئی اخپل قوم تا واپس زی او دا غی تعلیمون خلقو لور کی آیت نہ معلوم ہے چی دم رہے لمز دا کول چی انسان پاغے سر معلم جور شی پارچا باندے ہر مسلمان باندے فرض عین نہ دے گورے بلکہ فرض کفائی دے دین اگا احکام مستثنا دی چی دا غی منل ہر سڑی باندے پرز دی او چی ہر سڑی باندے فرض دی نا غی دا غی علم پرز دی دیکھے رت شپ آگا بے دتیانو جاگی ہوئی قرآن تب الکے نے چ سوال سے علم نہ والا ہو کہ وائے تاکڑی دی یا تمہیں خیر دی نمونہ والا انعام بدل در کم کول کو پرے دا تو چلے امیا نو تو سوال سے علم نہ ہو کہ نالا با قرآن تک نے نو تاکڑی دی علم لغت تے کڑے دے علم نحو دے کڑے دا علم صرف تے کڑے دے علم الاشتقاق تے کڑے دے علم معانی دے ویلی دی علم بیان دے ویلے دے علم بدی دے ویلے دے علم قرت تے کڑے دے علم عقائد دے ویلی دی علم اصول فقہ دے زدہ علم الاسباب نزول دے زدہ دے علم ناسخ و منسوخ دے زدہ کڑے دے علم فقہ دے زدہ علم حدیث دے ویلے دے علم وحبی چے اللہ چاہتا ورکے دا دے کڑی مڑا امیان دو کا کہے وہی جی قرآن تبال کے نے سوال سے علم نہ ہوگی وتا نہ دکھڑی ہو پما ہے کہ استاد جی ہاں دام سلام یا نو تو کا وایا کم ملا چاہیے تفسیر لکھل گواڑی ناگل حق تے چد سوال سے علم نہ آگا واقفی دا مطلب ہوگا وما كان المؤمنون لينفروا كافا ندا مناسب چی مومنان دی اوزی طول جہاد او علم لام فلولا نفر من کل فرقت من طائفا جملہ متردا فلولا نفر ولی نوزی من کل فرقت دا ار دل دا دینا من هم دا دینا طائفت سکسان لیتفقہو فی الدین دے دا پارا چی پو حاصل کی پدین کے ولی انذرو قوما او چی یرور کی خپل قوم لا پا بیان دا علم اذا رجو الیم کل چیغی واپس شدیتا لعلهم یحذرون دے دا پارا چی زان بچ کی دا گناہ انونا لیتفقہو دا باب تفعل دے فقاحت فی الدین مراد دا دے آیت دلان دے معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی دریم جل 539 کی لکھی چھے کم سڑے درجے دا اجتہاد تنی رسی دلی ناغ باندے دے یوم مجتہد تقلید پرس دے پرس بیا ورا معارف القرآن دا کاندلوی دریم جل 539 لکھی دا دے آیت دلان وہی چھے کم سڑے درجے دا اجتہاد تنی دے رسی دلے ناغ باندے دے یو امام او دا مجتہد تقلید پر از دے خواہ نو دا کم سڑے ہی گیر بے اٹخ رہی لی وہ امامان پکے چاہ رہا اس تیری وہ ایتا مجتہد ہے کنا کہ وہی دا مجتہد ہے منا مجتہد گیر اخ رہی لی نو تا درجے دا اجتہاد تا نہیں رسے دلے اتا وہ تقلید نشتا یو عالم دم رو چت لالو لالو لالو پا برا چاغ درجے دے اجتہاد تا ارسید نو ٹک تا آخو بیا مستقل مجتہد شو نو امیان رالو گیر بے الٹا خریلی ہوئی وہ تقلید پہ کے چاہ رہا ہوں امام پہ کلا چاہ رہا ہوں اس کی پائے تو مجتہد ہے کب وہ کل دے ہوئے آؤ کہنا متقل دے ہوئے اللہ فرمائے لیتفقہ فی الدین دیر پارا چپو حاصل کی پدین کے ولی انذر قوم او چیر اور کی دی قوم خپل ایزار جو الیم کله چ واپس دی دیتا دیر پارا چ دان بچ کی د گناہوں نا یو وینا دے او عمل پدی کار نے کی یرا دورے لزم پلان کی مولی صاحب لزم تے ڈیر سراوڑما پکارم داجی تر اگلی تاسو راغلی ہے دور تفسیر القرآن کے شامل ہے نو حق دار جی خام خا سخزدہ کہے گا نا اور انشاءاللہ پتہ بولے گی کم الکان یا جی نہ کہ کم طلباء یا طالبات چاہی امتحان ورکول غواڑی ڈیر آسان زما لوز دے ڈیر آسان پر چبول جوڑو اغب حلقی او داغے دالکول نہ رست بول سندون ورکو غٹ چاچ مخ کے کلونو کی واڑ سن دن آگستی دی کاغذ نہ کہہ دیو کا لکان سڑی دیو کا خزے نو آگی مہربانی رو کی مخ کے نہ دیاگا زاڑ سن دنا اور سرد نو سند د پارا شپیت روپے دا برالی گیو منگ باغیلا غٹ سن دنا نوی سن دن جوڑو آگا سے عبوری سن دن اگا غٹ نو او دا سن دنا دا اگ سن دن بئی چز بخل سند اللہ رب العزت رسوم جبریل علیہ السلام تا و نبی علیہ السلام تا ما د فلانی نا غد فلانی نا غد فلانی نا خدای پاک تا بدا سند رسی ددے د پار کوششو کہ ذہنی طور سڑی او زنان زان تیار کہ داو جرے چ ما ویلو مدرسۃ البنات والا تہم انور زنان دیم ووری کوششو کہ پوخ باندے پل نم د پلار نم او ورسره مستقل پتا دار اولی گئے چی مونگ ستاسو سندون تیار کو او کمی جینکے یا نارینا چی اغی امتحان ورکول غواری مختصر پرچی بی آغا بتاسو حل کوئے نو داغی پرچی سرب بیا خپل مکمل نم د پلار نم او ورسره مکمل پتا را اولی گئے نو مونگ با انشاءاللہ ورسره ورسره سندونم تیارو درس بم کو انشاءاللہ اللہ فرمائے زار جو الیم لعلهم یحذرون کل چاگی واپس دیتا دیر پارا چزان بچ کی دا گناہ انونا اٹک دا زب سند در کم تا سند واغس نو چی بیا در زیم در لخا چی او دے کی درس قرآن کولیم شے علب مزکی خا اسے سند بسکے پریم کے بے بن کے و تا بگورے و خان دے با اما سند واغس سند اصل داری چی تا ویلی شے کم سے کم لفظی ترجمہ ہوئے نش بیا کے یا ایو الذین آمنو دیو جن جن کو الکان لازمی دا لفظی ترجمہ یا ایو الذین آمنو قد اکتو زب لفظی ترجمہ دا اردو دا کتاب نزدا کا مچارے بہم دا نہ کے ہاسے بلا گیا ہے نو عددی مثال لتا زخما یا ایو الذین آمنو قاتل الذین اے ایمان والو جنگ کو ادا کسانو سرام جنگ کا وے دا ما دا کن دا سشی مانا اکرن تا تا بدا پتہ نہ لگی دا ما دا قاتلو مانا اکرن او یا ایو اللذین اے ما دا اے مانا ما دا سو اکرن دے تا تا گورے دا ترجمے پا تفسیر کی نہیں لکھ لیجی دا اے مانا دا دے دا دا بتا علا پیجنی چھو استاز تا کینے سادہ قرآن کی دے او لبزی ترجمہوں کے نوالا غیبر تا پتہ لگی زنانا چاہتا ویلو ما لفظی ترجمہ سلور زل کرے دا ناغی و تیری شاوی آو ویزرت اولا پس میں مانے ہوں کہ وغرابی بسود سمانا دا ویدان خوچے پا قرآن کے زاغ اخپل قرآن کیوی نمال برت مانا کم خوا آسی مانا ترجمہ رے کرے دا و تیری زوائے مانا کہ وغرابی بسود اللہ فرمائے ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار یلونکم قریب دشمن او قریب دشمن اگر دے چاہے تو نفس امارہ بالسوء زکن نفس سر جہاد جہاد اکبر دے اے نفس سر جہاد جہاد اکبر دے. لیکن حدیث کے راضی المہاجروں من ہجر ما نہ اللہ عنہ والمجاہد من جاہد نفسا. لوے مہاجر اغد ہے چیدی پریگ دی اغا مال چی اللہ منع فرمائے لی دا غینا. لوے مجاہد اغد ہے چیدے جہادو کی دخپل زان سرام. معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی درہم جیل 540. یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. یا ایماندارو جنگ کو اغا چا سرا چی نزدی دی تاسو تا دا کافرانو نام. کم چرے تدیر نزدی پاغی محنت کوا. دا اللہ احسانو اتم نہ ہم کال لے زکم نہ ببار خلق و فیدے اغستے اور دا اتم نہ ہم کال لے اللہ رستم ترا وستوں خپل کلیوال ایران فیدے ایلی. دام شکر دے چھے دمرا خلایو گنے چھے قرآن درس کولی شو. دا سے وخرا روان دے چھے یو با درس بنشو کولے او یا بندے یونو نبشو کولے. اللہ فرمائے نو نزدی خلق چھے کم کافری آئی سر جہاد پکار دے سمانا پاغی محنت پکار دے. سڑی پخپل کور کی دین نہیں آدھے ہوئی سے پنجاب تزم خلقو کی دین راولما ویلا کور کے بسوکرا ہوئی یا بل زی تزم پکار داری چھے دین کار اول دخپل کور نہ سڑے شروع کی. او دا مسئلہ ما تبلیغ کے اس دکڑے دا زکر دا کمر نخکت خر او سخے دوار اپرے وطل او دوار مرداری جنو تم مخ کے کم یو علال ہے مخ کے بس خے علال ہے زکر دا علال دے دا دن مردار دے شاہ مردار خاصی مردار دے. اول با دخپل علاقے خلق آئی تا دا اللہ دین رسول غواری خان. اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اے ایمان والو جنگ کوائے کسانو سراچی نزدی دی تاسو تا کافرانو نام. ولیجدو فیکم غلظا بیاد مومی اغی پتاسو کک لکوالے. یہ روی سختی مکو خواہ. اللہ وی ولیجدو فیکم غلظا او دی مومی دا کافران پتاسو کک لکوالے کلک شیوتا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. پوشے چھے یقیناً اللہ خاص ملگر رہے دا متقیانو. وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. آیت کے دا منافقانو اگا کلام خبریں فی ما بینہم پخپل منس کے بطور خندنی سوئی در سنے آخر ددی درسون نہ دس جوڑ کرو اسمر خلا کے پیدا کرو. وائے منگ تا تشمار نہ کہو منگ شمارو نہ چلے لنا شو منگ پل کار کہو شمارے تک ہو بیاج سمر سنگ چلو شو. یاو کال ماتے ہو سڑی خطولی کو وے پدی درسون مرسون کار نہیں کی گی اتاش پگو سی پارے درس کو نتا تے سجوڑ کرو دیو جنا ہوزا با روزا او دین سے جوڑی گی نا میں وہ سادہ خانہ دا قرآن کریم مثال دا باران دے او دا قرآن کریم مثال دا بار او کا سیب من السمائے فی ظلمات. باران چکل وری گی انتا سنے ہوتا پوس کو ماں ماں دا گلاب بوٹے کرلے لے پاغی با وری گی کنا او سر خواہ کے ڈیران پروتے نو پاغی با وری گی کنا نو باران چې کله د ګلابو په بوټي وریږي نو هغه ګلاب تازه شي کنه چې په ډیران وریږي نو بوی نه را برسېږي. د چا چې عقیده د الله په ذات او په پیغمبر نه وي نو هغه ته چې قرآن وای نو برورو بوی کوي همېثال د ډیران دی ځکه قرآن باران دی کنه نو د مثال د ډیران دی او به بوی کوي. تو چی سمرا قرآن وے کنا نا آغا ببوئن کئی لکا پا دیران چی سمرا باران ودی کی نا آغا امرا بوئن کئی او چی پا گلونو یا پا پسل باندے ودی کی نا آغا سات تر سات تازے کی گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ فرمائے کل بتاتا ہوئی نظیم ہوا راشا استان میں قرآن ویلے پلانے چل گئی استان ہے قرآن والے ڈنگڑے چل گئی میں دا تما ویلی پہ قرآن کے جرا پلانے اور ڈنگڑے کوا او یا بتا دے تپوس زمانے کی گی نا نا لا تس الون اللہ استاذ نے تپوس نہیں کی منہ پل غار اخلا سے قرآن بیان ہوں سڑیا اللہ فرمائے ویزا ماؤن ذل سورت فمن امی اکول کلا چے نازل کرشی او سورت پس بازے ددینا اغدی چوائے ایو کم زادتو آز ایمانا چال رضیاتی کو دی سورت ایمان فا ام اللذین آمنو پس ہر چے اغا کسان دی چی ایمان روڑ لرے فزادتو ایمانا مضبوط شی ایمان داغے وهم یستبشرون او اغی خوشحالی کئی پدے قرآن و ام الذین فی قلوبهم مرض او ہا کسان جی پدلن آغی کے مرض دے دا منافقت فزادتهم رسا الى رسیم زیادی اغی لر قرآن پلیتی دا آغی دا پلیتے سرا دیران دے بوئے ہو کو خان و ما تو ام کافرون ملکی گی دی پدا سے حال کے چی کافران دی اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین اور تبلیغ والا غریبانان لارشی او بیانو کی اوزے کے نو گورا سخل کی اگی تیار شی نو سخل کی ناگی ہوئی دادی چی گرزی و تیار فری نہ دل رقم دینا دا ٹک دل امریکہ اور کئی خان وای خان وای تم زانو رسو جی تالم در کی درو وای درو جنا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب واما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم دته مثال ډیران دی لکه مخکې ما وې باران وریږي په ګل باندې باران وریږي په ډیران ګل وسره خوشاله شه تازه شو او ډیران وسره بوی نه را پرې خود نو دې آیت کې دغه ډیران خبره کوي و اما الذین فی قلوبهم مرض آ کسان چې په زړونو د دې کې مرض دی د منافقت فزادت عمر سن لار شیم زیاتی اغیل را پلیتی داغی دا پلیتی سرا وما تو ام کافرون ملکی گی دی پدا سے حال چیوی با کافر آخر خاتمہ تبا دا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین آیا دی سوچ نہ کہے چی یقیناً پدی امتحان راضی پہر کالی اوزل یاد و سلام ثم لا یتوبون بیا دی توبہ نوخ کی ولا هم یذکرون و ندی نصیحت قبلے مطلب دا دا توحید دا بیان پا وقت کے حال دا منافق بیان ویدام اس بیانی ور پسے ویدام انزل سورتون کلاچ نازل پریشی او سورت نظر آبادوں میں لا آباد گوری باز ددین آباد ہوتا اشاری کے اوبل تپستر گو یا تغا مزون حل یا راکو میں نہ دن سمن سرف ہوں آیا وینی تاسو لر سوک نو بیا لارشی د مجلس تاسو نا الک چا کو بلی دلی نہیں ہوگا دغلی پیشو کو تیرا نے نوزی یار چا کو بلی دلی نہیں ہوگا نو ایسے جل بوشتا ہوں اللہ فرمائے سمن صرف و بیا لارشی دا مجلس تا سنا صرف اللہ قلوبهم اللہ او دے گرزی اللہ زرون دا دی دا بدعا ای دا زکا چی بیاننام قوم اللہ افقہون پا دیو جا چی دی قوم دی نپوئے گے لقد جاکم رسول من انفسکم ترغیب دے تابدار ہے دا نبی تا ابو دردہ صحابی ہوئی چی کم انسان داد و آیتنا سہر ما خام وائی نو اللہ بے دیر مشکلات آسان کی آگا دو آیتنا داری دا سورت توبے اخیری سبا وائی رجی آگا آیتنا کم دے ہو دا سورت توبے دو آخری آیتنا وائی اللہ بے دیر مشکلات آسانی خان لقد جاکم رسول من انفسکم یقیناً راغل نے تاسو تا رسول چستاسو دا جنس ندے عزیز علیمان تم گراند پاک باند تکلیف ستاسو حریص علیکم حرس کا ان کے ریس تاسو پیمان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص کر پا مومنانو دیر منہ کا ان کے رحم کا ان کے رحم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اول آخر کے درے درے زلہ درود شریف پا موسر آوائے، کل چرا دو آیتون آوائے خوا دا دو آیتون آوائے، اول کے درے زلہ درود، آخر کے درے زلہ درود. دا چاچے گلی شوی کنا نو اگا مریض پہ دموا، انشاءاللہ کار بکی گیا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. قدیم مخواڑا تو آیا پورا دے اللہ مال را، لا الہ الا ہوں، نشتر بل مددگار بے داغنا، علی توکل تو پاغ مزان سپار لرے، وہو رب العرش العظیم، اغد رب دا عرش لوئے گا. سورت ختم شو. پدی سورت کے ذکر دا خاص عقیدے دا مشرکانو شو، دلائل عقلیہ سرد تفریعاتو، ذکر د توبے، توبہ تیر و تم سورت توبہ ختم شو، اور دا سورت توبے اعلان د براعت دا تمام مشرکانونا، مخ کے تیر و تم اعلان د براعت تمام مشرکانونا، چددی زمانے مشرکان ستا نخپلی بل دیر وجہ د پار د جہاد بیان کرے، بیان د کفر د یہودیانو او داغے وجہ بیان کرے، کثرت قباحتون د منافقان بیان کرل خ ڈیر، اور ڈیر ترغیبات ورکڑ جہاد تا، شان او مدحا، شان او مدحا دا صحابہ کرامو اے بیان کرلا، چدا تو اوپے جنا شان او متحا. او ما تاسو سر خبر کرے وا چی منگا پرون سویم نمبر آیت تے اوباس ہے دا سورت توبے پینزاو یاد ہے او پینزا ہویا ما د سعلبه واقع بیان کړی وا د دغه واقعې د پاره زو تاسو ته خیم چې دا چا ویلو یو دغه واقع په کوم شکل چې ما بیان کړی دا په دک شکل مواهب الرحمن دریم جل صفحه 176 معارف القرآن دا مولانا ادریس کاندلوی دریم جلد صفحہ 493 معارف القرآن دا مولانا مفتی شفیع جلد نمبر 4 428 جواہر القرآن اول جلد 447 مظہری پنجم جلد 365 کتاب التسہیل دویم جل یو اتیا پدغ شانے ذکر کرے رہا اس راشا انوار البیان فی کشف اسرار القرآن دویم جل 525 کے وئی چدا کم واقعہ دغ دے مفسرین دا سالب ذکر کرے رہا نو دا اغ بدری سالب نہ دے دا اغا بدری صحابی نہ دے مدینے والا دا بل یو سعلب دے دا اغا پا بارکے او دا ڈیر زبردست جواب دے او اس راشا قرطبی او زبردست خبر لکلی دا تم جل 191 اغاوی سعلبا بدری صحابی دے دا دا پا ایمان او اللہ پیغمبر گوا دی دا دا بارکے دا خبر صحیح نہ دا چھ خلقوی دا سے اکڑو دا سے اکڑو میزان الاعتدال دریم جل یوسل یوش پیتا آغا پہ رد کرے پدغ واقعا زہا کوئی دا واقع ضعیف دا کشاف القرآن دریم جل 292 کی وہی ضعیف دے ابن حزم داغ کتاب دے جوامع السیرا 98 کی وہی حاضر باطل ابن حجر وہی دا مسلسل ضعیف دے علی بن یزید وی متروک دے قاسم بن عبد الرحمن وی قال احمد روی عنہ علی ابن عزیز عجیب داوی سا عجیب خبر لکھا. نو اس مسئلہ جخ تزدک ہے کم واقعہ چی مفسرینو داغ بارہ کے ذکر کرے را نو آگا بل سالبہ دے مدینے والا سالبہ نہ دے صحابی او چی دا کم رت پہ کرے دے نو دا دے رت کو ان کو پنیز باندے دغ سالبم دغ سالبی صحابی کم چی مدینے والا دے نو خبر جوڑا شوا مفسرینو که دغا واقع ذکر کرده دا نو آغا سالبه یاد کرده ده کم چه بدری صحابی نده بل ده او کمو چه پا دغا واقع رد کرده ده نو آغی تی دا مراد غسته ده چه دا بدری صحابی ده دا سالبه. نو مفسرینو تا ده که دیر گناه مکوه غط خلق ده وار خلق نده خواه بارحال کچره دا دی آیت دا صورت توبه نا مراد سالبہ بدری صحابی والو نو بیا دا دے سوال نہ پیدا کی گی اللہ اغی معاف کری دی او زوائما زما بارک تاسو مخ کے درس کے اور دلی ما تاسو تویلی دی زما استاسو باقی دسی پیغمبران معصوم دی او صحابہ کرام سے دی مغفور نو اکا خبر یاد لرے نو چکلم دا خبر یادی چو مولی سے بقیدہ خدا دا چھ صحابہ مغفور دی نو کدا سے واقع دا شانی نزول سے بیان کم نو تاسو بپوش ہے چھ دا دے دا مطلب نہ رچے دا رد پا دے صحابی ہو کو دا با دا صحابی نہیں چھ تبل سوک بھئی نو سالبہ دو دیخا بنا بر اختلاف مفسرینو او خبرہ جختا یادا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ دے آگے مرگرو باندے رحم کی کہ مال نظر لگئی چھ استاد جی دے جائے کہ لگ وضاحت پکار دے اور بیام تاسو تے اجازت تے بیام چھ دا سے زیون راضی او مال نظر لگوئے چھ استاد جی دے جائے کہ مونگ پورا پو انشو مونگ تا لگ وضاحتو کا لما دا فرض دی چھ زبکوم ازو گورے قسم دے چھ پدے خوش آلے گم خا زکا یو کمزور مرگری بھی ہو طالب دا سے خبر تا توجہ برابر کی چھے تبا حیران شے دا خوصا ضروری نا چھے باز مولا شما سر طول علمو نا دی الحمدللہ کتابو نا من کتیشو کتلیم دی خوچے و مرگری دل توجہ برابر کی نو آگا پتا باعثو گرزی نو خبر پاکشی داوری دن کو دا زلنم شکوکا شباد سشی ختم شی کنا. لہذا کم بدرین صحابہ چی دی کہ آغا سالہ بدے و کنور دی آغا دا اللہ پا دربار کسی دی مغفور دی خواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سورۃ یونس دا ترتیب لے آسر لسم دا نزول پا لے آسر سا یو پنزو سم ربتے ما قبل سر دا دے مخ کی صورت کے یعنی پسورت توبہ کے ما قبل نب مراد سی مخ کے ختم شوی صورت خان بیان د قتال ہو ندی صورت کے یعنی صورت یونس کے سبب د قتال بیان ہے سوک چے منکر د توحید دی ائی سر قتال ہو گئے نتاوت لور خور ورکڑا عجیب معاہد ہوئے پتا پرنش بلدا چه دا ما قبل صورت اخر کے اس بات دا توحید دی صورت کے دلائل پا توحید بیانے داو دا صورت رد دا شرک فعلی او دا شرک اعتقادی دوارو چه رد دا شفاعت قہری دے صورت کے دو ایسی دی اول ایسی او کم شپیت پورے پا رد دا شرک اعتقادی او دویم ایسا دا صورت اخر پورے رد دا شرک فعلی اول ایسا کے درے بابا باب اول ولس آیتنا پدی کی وضاحت دے دو وہ خبرو دے رنبی باب سمانا دے ولس آیتنو کے وہ خبریں ترغیب للقرآن و خلق بید قرآن نے نشے شل کو لے ازورن منکرین دا قرآن تنولے تی منکرے گے مڑا دلائل اقلیہ پرد شافات قہری ولن استاد عقل خلاف تے قرآن چھتے نمانے او پرد شرک اعتقادی آقی در سمک مڑا بیا تخفیفات اخرویہ، بیا بشارت اور شپک زواجر یرد دنیا. دویم باب دیر شاید پورے پدے کشپک خبری دیا. اول رد پا عقیدہ دا مشرکانو، تب دا مشرکانو عقیدہ نہ جوڑے. سلور زواجر، درم دلیل عقلی تزہید پہ دنیا، دنیا پورے دا متڑا. ذکر ددے مثال دا سورے دے، سورے آئی ہو یعنی دنیا پورے دا متڑا. بیا تخویف پہ اخروی و بشارت، براءت تالیہ دا مشرکانو. مشرکان پلانے بابا را مدد شی ڈنگری بابا، تب دان نہ ہوئے تب رائی نہ بھائی کاٹ کے. مشرک بہوئی پیر بابا را مدد شی، تب یا اللہ را مدد شی. درم باب سلور پنزو سم پورے پدے کے بیاش پک خبرے. اول دلیل عقلی اعترافی، آگا دلیل ستا عقل بے اومنی چت وورے. بیا زجر پہ اتخاذ و شرکا، اللہ علیہ شریکان نہ جوڑے. زجر پہ انکار دا قرآن، مڑن خدایا قرآن پاتے رہے چت دام نہ منی نہ تب سے منی. بیا یر دا آخرت یر دا دنیا، اور بیا زور نہ پہ انکار دا آخرت. دعائے مشاو یا پورے دیکھ پینزو امور. اول سلور عقلی دلائل، او بیا ترغیب قرآن، بیا رد شرک فعلی، بیا بشارت اولیاء ہوتا، او بیا زورن آگا چاہتا چاہی خدای لنا زولی وائی. درے ماس سورت آخرہ پورے درے مئیسا سلور امور. اول یر دا دنیا پا ذکر دا قوم دنو علیہ السلام، تو چی خلاف کہے نو تا دنو علیہ السلام قوم انلی دو سکانے میں وسر اکڑے سمے گے نا. پا ذکر دا قوم فرعون، تو چی خلاف کہے دا توحید، تو دا فرعونیانو دا حال نہ خبر نشو سمے پہ اکڑو. بیا ترغیب دے توبے تا پا واقع دا قوم یونس علیہ السلام، دا خیر دے مخ کے کرے سکڑی نو توبہ ہو با سکنا، ولی دا یونس علیہ السلام قوم توبہ نہ ہو کہ تیم ہو با سکنا، اللہ بنے معاف کی توبہ نہ ہو با سے نو تالا زورا نہ دا. بیا بیان دا نبی علیہ السلام پرد دا شرف العبادت، عبادت سنگا دا بلچا کے، او شرف تصرف تو واقدار بل سو گنے، او پا شرف دعا ولی نو تا دا خدا نہ سوا بلچا ترا مدد شوئے نا. او بیا ترغیب دے الی القرآن، پدی طریقہ دا سورت یونس ٹولو ختمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاصو رحمتنو والدے. الف لام را، اللہ پوئے گی پمانا ددی حروفو. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتون دی ددا سی کتاب چے ڈکتے دے حکمتنو نام. تو قرآن دکا زبردست حکمت بزدکے، سوک بستا مخ کے خبر نشی کولے. دا دنیا متکلمین بھئی، خبر والے بھئی، چالاک بھئی، خوچستا قرآن زدئی ستا مخ کے بھائی کرت نشی کولے. دیتا ہوئی حکیم قرآن تھا. اکانا لنا سے عجبن، اکانا لنا سے عجبن، آیا دے خلق لرا تعجب دے. انا وحینا الی رجل منهم، پدے خبر آ چی وحی کڑے دا مونگ یو سڑی تا دا دی دا جنس نا. لکا اس خلق ہوئی دو دم ملا دے دا زمون دا کلی دے ملا دے خب پی جانا موائی تام پی جانی دا تا تا سم ملا وائی دا زمون پا کلی کی وڑو کے لوے شد مونگ یا خب پی جانی وائی تام پی جانی گانا. اکانا لین ناس عجبن او انا وحینا الی رجل منهم، دا ہوئی زمون دا چم دے مونگ یا پی جانی نو دا خو خدا کنے چی پی جانی وائی. قرآن کے ملا ہوئی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پی جنی پیغمبر لرا لکہ چی دامن پی جنی خو بیم نمانی تی پی جنی خوائے منے نا او با منے خو اللہ علم چی کل ہوئی دیر امن لو دیر بے امنی خو اللہ علم چی کل ہوئی. ولی قرآن تنیز دیر آغلی نیری کرا لل انشاءاللہ زمونگا رون دی بیا با پخپل پوش ادھر لرے نا چگے ہوئی نس سڑے نیز دے راشی کہنے چھے بھائی صدی تاسو دی کسو کیوں گو رہے لو سپیکر پیدا کری چگہ کی نو مو رڑو کی تاوی تا دو کس خر سی نو وڑو کی راشی پتاو لگی نو مونگ چگہ کڑا نو تا خوال راشی چھے تا سوائے ما چگہ آو رہے خوال نرازے خوال راشا تا با واو رہے نو تا با پخپل پوشی چھے دا سوائی. اکانا لناس عجبان، آیا دے خلق لرا تعجب دے. ان اوحینا الی رجل منهم، پدے خبرات چی وحی کرے دمونگی او سڑیتا دا دی دا جنسنا. ان انذر الناس چو یری خلق نہ منن کی وبشر الذين امنوا او زیر ور کیا ور کائے کسان نے جی مان را وڑے دے ان لهم قدم صدق عند ربهم ان لهم قدم صدق دیت سعادت ازلیہ یا درجہ عالیہ وائی یاد دین قدم صدق نہ مراد اعمال صالح دی یا قدم صدق نہ مراد شفاعت تے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مجازی معنی دخپے قدم او مراد تے نلو یا مرتبہ ان لهم قدم صدق عند ربهم یقینن دجید پارا مرتبہ دا اچتا پنیز درب دے قال الكافرون ان هذا لساحر مبين وای کافران بے شک دا پیغمبر خامخا جادوگر دکارا گور پیغمبر تے جادوگر وی حالانکہ اگر جادوگر نو لیکن جادو کو کفر ہو وما کفر سلیمان پیغمبران کفر نہ کیلا اس بمو عجیب کار دے سڑے والا قوال لرشی سم جادوگر دے بیات سڑے را پاسے دے نشی اتلے نشی وائنہ نہ جادو نہ دے معجزہ دا قرآن پاک عذب بلا خبر اکم ستا ڈولکو کے دے اثری ہو قرآن کے دے نہیں تو چھے ڈولکو تکینے تو بیا پاسے دے سی وہی نا وہی دا سڑی تے نڈنے کیجی شیطانی غنتے کار نو دا رحمانی غنتے کار دے کنا آگا شیطانی و دا رحمانی دے نو دا دے نم سڑے نشی پاسے دے نو دا جادو شو اللہ فرمائے قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین وائی کافران بے شک دا پیغمبر ضرور جادوگر دخکارا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض نفی دا شرف تصرف بان دلیل عقلی ان ربکم اللہ یقینا رب تاسو اللہ دے الذی اغا اللہ خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمان و نظمکا فی ستت ایام پاندازہ دشپک وروزوم ایام حسامی پن لسم سپا باندی لکی وی معتبر پکی عامل ناسبہ دے چھے نسبہ دے نور الانوار 102 کے مشتا تفسیر عزیزی دویم جس کی وی مطلق وقت ایام من مطلق وقت بیا فرمائے ثم استوى علی العرش استوى علی العرش کیفیت مجهول باس پک بدعت ایمان پہ پرد پلغت کے ددی سلور معنی دی ثم استوى علی العرش یدبر الامر یو معنی دا اعتدال برابر والے لک سوی فاستوا دویم استقرار لک استوا علی الدابا اے استقرن دریم قصد او ارادہ لک ثم استوا الی السما او سلورم استوا من غلبا کما قیلا چاویلیو چه استوا علیه اے غلبا علیه اللہ دا عرش مالک دے سمانا اللہ غالب دے پخپل عرش بلغت الحیران سب 366 کے دا سلور تعریفات کھڑی دی دا استوال العرش سم استوال العرش بیا برابر شویر پارش نو کتو داوے استاجی لکہ سڑے جی پا کرسے کی نی ما تا اس پتہ نشت خواہ استاجی دا سے اللہ پا عرش ناستے لگا سڑے چھ کٹ کے ناستے نا ما تا اس پتہ نشتے ولے ما لی دلے نا لینو کتا لی دلی تا ہوا ہے سمطلب منے بچے اللہ پا عرش دے خدا تا پوسو نمک ہو چھ دا کرسے پشان ناستے دا کٹ پشان ناستے سنگا چل لے نا نا نا او دا با منے چھ آو اللہ پا عرش باندے دے بس پا خوا پا دے کے باس منہ دے ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دے پارش جو دبر الامر انتظام کئی دے ٹولو کارونو انتظام کولو والا اللہ دے ما من شفین الا من بعد اذنی نشت سو سفارش کے ان کے مگر پس داغو دے اجازت نام اللہ چی اجازتو کی علاقے بشفاعت کی گی خان نتا دے قبر خواتو لارے مانی ولی لمن ستا دا اب بابا جی زتا تحمت خدے پاک تو آیا نہ تو خدے اجازت کر رہے دل تخوئی ما من شفیع الا من بعد اذنہ اللہ وی زما دربار کے سوک د چا سفارش نشی کولے سو پورے جو تما اجازت نہیں کری نہ تا نے تپوس کہو چے دے مڑی تا خدا اجازت کرے دے نہ نو چے نہ نو بیا ولے دا خبر کے دا تا شرک ہے مانی ولے لمن ستارا تا لے راغلے متا تا متے خدا پاک تا او آیا اپ خپلے وطن وے بد وقتا بل دا چ شفاعت پر رسول اللہ کی دا ٹول نمخ کے آنا اول من یشفا نبی علیہ السلام بے گی درم دا چ دا قیامت پا میدان کی بے گئی سلورم دا چ دا مومن دا پار بے گئی نت دا قبر خواہ کیوں لاڑے تا تو مخد پاک تو آیا ما من شفین اللہ من بعد اذنی او یار جی حدیث کی راغلی دی اذا آئے تو کمل امور ہو علیکم القبول وای دا حدیث مونږ د سره منونه نو دا خو چا رضان نه خبره جوړه کړې ده وای جی کله چې تاسو سم مشکل راشي پتا لازم دي چې قبرونو لزان رسوا خا و پیغمبر علی السلام قبر پرستو چې خلکو ته وی قبرونو لزان دا حدیث ته کدا تا رضان نه چې تمنګړه ته حدیث جوړ کړې عربي جوړه کا حدیث ته اذا ایت ملک کوم الامور فعلیکم القبول دا حدیث ته درو جنا ما من شفین اللہ من بعد اذنی نشترے سفارش کون کے مگر پس دے اجازت نام ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ رب دستاسو فعبدوہ بندگی کو اے خاص داغم افلا تذکرون آیا ولی نصیحت نہ لیتا سو الی مرجعکم جمیعن نو حدیث پی جنا عرص تا حدیث مو آیا خان الیہ مرجعکم جمیعا خاص اغتا گرزے دل ستاسو دا ٹولو دے اس بات دا قیامت وعد اللہ حقا مرجعکم منا اجزاء اصلیا پا اصل حالت کے با اللہ لورش ہے وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ حقا انہو یبدأ الخلق یقینن غاول پیدا کول کئی مخلوق لرا ثم یعیدو بیا بہ دوبارہ پیدا کیا گا بعد الموت اس وجہ بیانی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ولی دوبارہ پیدا گئی لام اجلیہ علت دبعث دیر پارا چی بدلہ ورکی اے کسانتا چی مانے راوڑ دے عملو نیکڑی دی نیک پہ انصاف قسط پہ انصاف یا بالقسط پہ سنت طریقہ والذین کفروا لہم شراب من حمیم آ کسان چ کفر کڑے دی لرس کل دی من حمیم دے شید لو بونا سورہ انعام او یا کے دا مسئلہ تیرا وہ عذاب علیم عذاب دے دردناک بما کانوا یکفرون فوجدائے چ دی کفر کام او دا خبر پا مبتدا کی حسری هو الذی جعل الشمس ضیاء نور سر ضیاء زکوئی چ گرمی دا پکے لکہ سورہ یاسین یو کم سلویخ والذی جعل الشمس ضیاء خاص اللہ غزاتے چھ پیدا کردے نور ضیاء دیر رنا والا والقمر نورا سپوک میں لگی رنا والا وقدرہ منازل مقرر کری دیا ریولر منزلنا لتعلم عدد سنین والحساب د دیر پارا چی معلوم کہتا سو شمار د کلونو حساب د میاشتو روزو دیکھ بیا دا لا مجلیو خا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق بالحق لبیان الحق اظہار الحق لکا تفسیر خازن وی للحق و اظہار قدرتی و دلائل وحدانیتی ولم یخلق ذالک باطلا ولا عبسا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق ندی پیدا کری اللہ دغسی دنا مگر دا پارا دا پنا یفصل الآیات لقومی عالمون تفصیلی بیانی دلائل آغی قوم لچی پوئے گی ان فی اختلاف اللیل والنار دلیل نمبر دو تتما دا دلیل ثانی تتے ماں دش پہ روزے بدلے دو را بدلے دو کے طاقت دا چا چلے گی دا اللہ اختیار چا سر دے اللہ سرا شپو رسوک راولی اللہ نہ تو لے وائے چی ملنگ کچکول نسکور کو نش پہ پکے بند اکڑا دا خواست بکواس تے دا خواست مسئلہ نہ رہا دا نہ حدیث تے نہ قرآن دے دا خود اجرے گپ تے خلقے لگئی ملنگ کچکول نسکور کو نش پہ پکے بند نکو نہ سبا کے دو خواہ نو دا نن چی سار سبا شوے دے دا چا سبا کو اگا کچکول مات چی کسنگ چلو شو آیا چی دا نن سار سبا شوے دے دروغ ہوئے دروغ جنا فالق الاسبا دا سبا شلے ان کے خوال لا دے نو ملنگ سنگ کچکول نسکور کو اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّارِ یقیناً پتلو راتلو دشپے او دروس کے وما خلق اللہ فی السماوات والارض پاغ سیزنو کے چے پیدا کری دی اللہ آسمان و نزمک کے او دیکھے رد پا دہریانو دیوئی جی دار سب پا طبیعت کی وہ طبیعت ہے نکی اللہ ہے گئی خواہ وما خلق اللہ فی السماوات والارض یو دہری و اغخ پل زویتا یو لبا خولی وا یو دہری و اغخ پل وڑو کی زویتا یو لبا خولی وا اغا لبا دا وا راش بچے کاکا دے راغل دے تا تاقا خبرو کا ناگا بوتے دا جی وایا کنا کم کبلا وی بچے دا زلزل سنگ رازی ناگا بوی دا دا گلمی او یخنی او زیشی نجل جلتی نجوڑشی خوا اغا تا دا سبق خولی بیا بے وطوی خدای شتا ناغه بوته وی نعوذ بالله خدای پاک چلتا دے کوی نمون بلی دنا کم دے اجی چتا تا مچ داجی لپے لا کنو تلا کے زک چتے اکا خدای پاک تا مچ لپے لا کنو کم دے چلا کئی خو نشتا گن دا ہریان پخپل وڑو دمرا غٹ محنت کئی او ما تا شپورت بکور تا بار دن کی گڑو کی تمن نہ خیو استاد ہو دے لا خو گور تا سر منز دنا کنو تا سر دیس دکی کنا کما ٹیکا اگست بولے تالا مجھ نہ درجی سو دہریان سمر محنت کی پکپلو وڑو باندھے تاؤ کو نہ دے آیت کے کھلک رد پہ دہریانو انا اختلاف اللیل والنار الگ وہی چیند خان دے لوٹو نہ پیدا کی دا دہریان وہی نو دا لوٹے رسا نہ پیدا شوے چیند خان دے لوٹو نہ پیدا کی کله وی جی د بنی آدم نه چې دا شاوځي نو پس پکې نه نوځي دا څه خبره ده برزي او کته زی دا موږ نه منو ها نو چې د سپینه شاوځي نه پچا کې نه نوځي نو غلی شم هغه به پتا کې نه نوځي دا د دهریانو خبرې دي د کې منشتو او تا ته وخت په وخت موږ دا شملی دلی دي اروستم کې مالټه راغسته وا ادا سه به بر وشتې او خلک ولاړو وی تاسو وای چې خدای بر دې نو دا مالټه دې رونی سی کنه یره چې ما وره دې نو په ما خپل را ل ورتا دا سه ودرې دم او قتل ملاغه دې شکل تا به وشتا وی تاسو وای چې خدای بر دې نو دا مالټه دې ونی سی نو ما د لاسه ونی وو مې خدای یقینا بر دې او هر ځای دې واځي بر نه او الله دا مالټه نیولې شي خدای نه نیسی دا دغه قانون نه دی تا بنی سی خدا سے بدی نہیں سی کہ پڑ مخے پہ مردہ رہیں گے او اک کا سڑے دش پہ پڑ مخے پہ کٹ کے مڑو بل شانم نہ پڑ مخے مڑو تم ایسا کہ دا خدای ذات سر لو بھی کہ دا خدای پہ ذات پورے پچموزے کہ میں اللہ مالٹی نہیں وہ لیشی خدا کا قانون کی ندی لکلی چتا سو مالٹے راول ہے زب نہیں سما ویلی ندی نو کہنی ٹک بوا خو اللہ ندی ویلی دا خود دا خلق دو کا کہ او دی دی تا تیار ہے چی دا اللہ رب العزت دا ذات نسشی منکر شی اللہ خو اللہ دے مڑا فرمائے انا فی اختلاف اللیل والنار یقیناً پتلو راتلو دشپے او دروس کے حضرت علی تا چاوی تا خو خدای لی دلے ندے کنوے نا نوی تا پس منہ لے دے وی ما خو پدے امانو چی دا سارے روان شا مزوی مجی دا کار بدا سے کوما ناغت چی سنگ ما گسونی شی بیا بل شانوش نظام جی اوزاد شترے چی مونگ یو سو یو کی گی بل سو و ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اللہ وی اگا نکی گی چی تاسو آئے کی گی اگا چی اللہ واری خواب انا فی اختلاف اللیل و النار یقینا پتلو راتلو دشپے و دروس کے وما خلق الله في السماوات والارض هغه شیزونا چې پیدا کړی دی الله په اسمانونو زمکه کې ولا آیات لقوم یتقون ډیر دلائل دی د پاره دا قوم چې خبره مني یتقون منا یطیعون یا یتقون په خپل معنا دی ځان ساتي د شرک نه ان الذين لا يرجون لقانا لا يرجون من لا يخافون ان الذين لا يرجون يقيننا كسان تخفيف اخروی دے لا يرجون چ خوف نشته د الله نا یری گینه د الله نا لا يرجون لقانا چ عقیدن لری ما سره د پیشه د ملاقات زما وردو بالحیات الدنيا رضا دی صرف پجوند دنیا واطمئنوا بها اخوشالی کی صرف پیساب الگ دمانزه وقت ہے تو دے ہوئی آزا بخیر بیا زان لو کم دا کش مارا ما الگ ہے ٹکا ٹکا ٹکا نو من دے پری خود کش اوش مارا نو دا پاسا پیور آگے رو باسا حساب را کوا چبا دمر پیسے گٹے ہونے دے کہ زمون سے نشتا سا کنی یہ خجی والے اوش مارا وعددہ یحسب ان مالہ اوش مارا بلد پارا چھے پتہ دے ہو لگی وائے تو سوائے چھے زبا خدای پریدم دین با پریدم ازبا گٹا ہو کم تبا گٹا نہ کہتا با ٹول مرتا وانے اتوائے سنگ بتا وانی منو بیا گو رزانت گٹا آگا چاہو کرن چھے دا اللہ کتاب سر وابستہ دے اور دا اللہ دا حکمون مطابق کارم کئی روزگارم کئی خوبم کئی تجارتم کئی دینم کئی دنیام کئی آگا کامیاب دے خدا پا خدا نے دی ویلی چې ته زما قرآن تک نه د دنیا ټک بنه کې نه او دیم نه دی ویلی چې دنیا پرې دا قرآن تک نه نه دواړه کوا ہاں کته وای چیر دا سلوی خوره دی زه د دنیا ټک نه کوم دا ما قرآن لور کړې نو ته خدا کار نه منې شو کنه نو اوس به تعالی الله غیبانه امداد کوي ہاں ته به کار نه کې خو خدای بدر کوي ا کته وای څنګه نه وتا ته خپل پته لګی چې څنګه ځان ته ګورا خپل نیت ته ګورا خپل اراده ته ګورا نو دا غشتا دا غی نیت مطابق بتاله درکې نو چې ستا څنګه نیت یې هغه سی بدر کړي زما چې څنګه نیت یې هغه سی برا کړي بس دا طریقه ده الله فرمایي وردو بالحیات الدنیا رضا دی پجوند دنیا وتم انو بیا دی وای نه کنه اس وجہ سے قرآن تک نہ مکنا نا خو سلوے خوری زما دا بچی بس خوری خدا دے نکی ادا خدا خبر بیا دے نکی او بیا دے نکی کہ خدا تعالیٰ سلوے خور دے پتا داسی بیماری راولی چی تب پروتے پکٹ کے نو لکھتا خو چی پروتے بیا با مزدوری کہے ہوئے نا نو بیا با دے دا بچی سخوری لکھا چی قرآن لراشی نو تا دا سوال پیدا کہے چی وی دا بچی با می سخوری نو لکه چې ته بیمار شې او پکټ کې دی الله وګورځي سالوي خرځي زه قران له مرزا نو لکه چې نشي کولې نو بیا به دا بچی سخوري او خدای دې نه کی که پتا چې ته د درې کال کېد بوړې دو ته جیل ته لړې نو لکه بیا به دا بچی سخوري ما خزه خبره وی که زه دې بازار هم دا خبره وکې چې خدای شته نو خو مونږ هم دغه وای نو نور خو سنه وای دا مطلب څه دا شلګ وخت قران له ورکوې لګ وخت ډیر نه ای پینزل لسمن ٹم ڈیر بھی خوچے کہنا ہے وطا اپا تشو مزا چھے تا خو طول عرض لگیا ہے وزارہ دے اوچھو دا نوزا سو کم ما تا خدای دغوی تا ستا دغوی ما تا خدای ہوئی تا و طول عرض زارہ چھے ذکا پتا دا امتحان دے تال دا شے ما در کر دا بر رسے خلقو تا مجبوری دا مجبور ایو تا او سڑے چھے چالکار کئی کنا ہاں داغ نہ گواڑی کہ نہ گواڑی خدا پاک ماں تو زما کار دے دا بتک ہے زب ٹیک آگا تم چ ڈوڑے را کا کستان میں گفت آخو نے برا لمات ہے زب ٹیک آگا توائم چ زما پکار دی خدا زما انتظام ہو کے آگا برا لئی کہ تارا تو سٹکی ہوئی کہ زید رات سٹکی ہوئی کہ امر رات سٹکی ہوئی خو زما کار با کئی او دغ سے بستا ہم کئی خوبائی و ایمان اور یقین کی بات ہے اللہ فرمائے ورزو بالحیات دنیا رضا دی پجوند دنیا واطمئنوا بیا خوشحالی کی پدی دنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون اغا کسان چی دی زما دایتون نبی پروا دی غافلون من لا يعتبرون ولا يتفكرون، سوچ فکر نہ کی، اولئک مأواهم النار، دغا غافلان چری دغا کسان زید دی اور دے، بما کانو یکسبون فوجد آیا ملنو چی دیے کئی من الکفر و تکذیب، ان الذین آمنوا عملوا الصالحات، یقیننا کسان چی مانے راوڑ دے عمل کئی پا طریقہ دا پیغمبر، یہدیہم ربوں بی ایمانہم، یہدیہم منا یسدہم بسبب ایمانہم للاستقامت علی سلوک الطریق السدید المؤدی الی الثواب، مدارک مانا کئی ہیں. اتفسیر خازن ہوئی یہدیہم الی الصراط منا الی الجنت یجعل لہم نورا یمشون بی فی الناس، اللہ فرمائے اولا تجری من تحت الانہار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بایمانهم، اوبر سیدی لرا جنت طرف ددی پوجد ایمان ددی، تجری من تحت الانہار چی بئی گلا دد بنگلو ددین والے، فی جنات النعیم اسی کی باپ جنتنو دنیا متنو کے، دعواهم فیا سبحانک اللہم ماشاءاللہ، دعواهم فیہا سبحانک اللہم، آواز ددی لک سنگ چپ دنیا کے دا اللہ د توحید جنت کے مدغا بلن ددی باپ جنت کے پاکی دا خدا تعالی رد شرکنا، و تحیتهم فیہا سلام پیشکشی ددی پ جنت کے سلام بھئیو بلتا، تحیہ من سلام اسور نساء کے ماں تفصیل کرے ہوں، و آخر دعواهم اے قولهم و کلامهم خازن وئی، یا دعو من تمنا آخری تمنا بد دیدائی چھے ان الحمدللہ رب العالمین، صفتنا دا خدای توب خاستی اللہ لرا چھے رب دے دا مخلوقات، ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر، لو یعجل اللہ آیت کی زجر دے کہ اللہ پا تلوار دعا دا شر قبل اولی لکا چھے قبلی دعا دا خیر لرا دا دنیا کار بے کرے ختم بوخا، لکر نظر بن حارث بد دعا تا اشارہ دے آیت کے کمچے انفال دو درش کے ذکر ہوا آگے دعا تا اشارہ دا، ولو یعجل اللہ للناس شر استعجالهم کا ذر سول اللہ خلق تا تکلیف پا وجہ دا غختلو ددی پا شان دا ذر غختلو ددی خیر لرام، نلقضی ایلیم جلوم خام خواب پورا شوی بوی دینی تیم، فنظر اللذین لارجون لقانا پس پریگدو منگا کسان چنل ریا قدد ملاقات زمان، فی تغیانیم یا مہون چی دی پتا غخپل سر کشے کے خسر گردانش گڑ وڈ شیخا، و ایزا مسل انسان در دعانا لجنبے، آیت کے زورن دو دے انسان نموراد اگر انسان دے چاہ احسان فراموش دے، سمانا احسان نمنی دا اللہ رب العزت فراموش اصل فراموشی وئی نمن لو تخا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ چاوی حذیفہ بن مغیرہ حق کے دا آیت نازل لے منگوایو نا حکم عام دے، ٹھیک تا حذیفہ بن مغیرہ دن پکی مرادی ہو حکم عام دے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ہر کلا چی اورشی او انسان تا تکلیف را بلی منگ لرا پا ڈڈ اخپلا او قائدن یا پا ناست اخپلا او قائمن یا پا اولاد اخپلا، او دیکھ اشارت دا انسان غفلت تا یا دیکھ اشارت دا انسان دری وارو حالات ہوتا ذکر سڑے املاستی یا ناستی او یا اولادی کنا دا دری حالت دی اشارہ دیتا ہو چی پا دی دری والو حالاتو کہ اللہ مئی روا، یا اشارہ دیتا رکم لاستے نم لا الہ الا اللہ وزیپا کوا کناستے نم لا الہ الا اللہ وزیپا کوا کولارے نم دانا چی دا لڈوانو ختم کوا وزیپا مکوا دا لڈوانو ختم اخدہ دے خیرو کی چلا نور بسی دا گنگڑو ختم دا لوبیا ختم دا الوا ختم دا چترو نہ باسی نہ لڈوان خوراخ کو لڈوان بوالے اور ڈبی کی ببن کے لے اپلانے چاہیے.